لاروی د استشهاد یو زمونږ شعار دی الجهاد هم بیعت تکران منصور سر راکو د مراد لاروی د استشهاد یو زمونږ شعار دی الجهاد هم بیعت تکران منصور سر راکو د مراد استشهاد مو استشهاد دی پر سپیڅلي پاکي مینې پر سپیڅلي پاکي مینې استشهاد مو استشهاد دی پر سپیڅلي پاکي مینې پر سپیڅلي پاکي مینې انتها د غیرت دا وی همیش دی زنده باد انتها دا غیرت دا وی همیش دی زنده باد لاروی دا استشهاد یو زمونږ شعار دی الجهاد هم بیعت تکران منصور سر رکو دا مراد مونږه ټول یو سر ورونه او آزاد یو وجود یو او آزاد یو وجود یو مونږه ټول یو سر ورونه او آزاد یو وجود یو او آزاد یو وجود یو وی مضبوط تر پخوا به مکړی د اتحاد وی مضبوط تر پخوا به مکړی د اتحاد لاروی د استشهاد یو زمونږ شعار د الجهاد هم بیعت تکران منصور سر رکو د مراد لاروی د استشهاد یو زمونږ شعار دی الجهاد هم بیعت تکران منصور سر رکو د مراد هم بیعت تکران منصور سر رکو د مراد هم بیعت تکران منصور سر رکو د مراد